أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دا مبارك آياتنا دا سورة الروم دا أوم آيات تسخشرو برلسم آيات بني دا ختم د جې ربط تدانند د سبق ربط تړاو د ما قبل سبق سره پدې کې دي چې دا تیر درس چې دی هغه پر کم توري ودر دی لا يعلمون ولكن اکثر الناس لا يعلمون چا قصې ته لای اشاره وکړه هغه د رومیانو د پارسیانو د جنگ او په هغه کې هغه پیشنګوي مخکې خبر چې خبر نه پیښه سوی بیا پیښیږي مخکې خبر وکړه دا مخکنی اخبار الله تعالی وکي چې دغه رومیان بیرته غالبه کیږي په یو څو کاله کې د درو څېونه ستر مو پورې په دغه کې بیرته غالبه شي او چې دی غالبه کیږي په هغه ورځ به مؤمنان هم خوشحاله کوونکي دي ته به یو کامیابي په لاس ورغلي چې دغه سه هم پیښه شوه چې د بدر فتح کېدله د بدر په غزا کې مؤمنانو کامیابي حاصلول په دغه ورځ باندې دا خبر خپور سو چې رومیان بیرته پر پارسیانو باندې کامیاب شول هغه علاقه چې د لاس ورکړي ټولې بیرته ځینې ونیول نو دا یو داسې پیشنګوي وسول چې په دې کې د نبی علیه صلوات و سلام د نبوت بالکل داسې یو پوخ دلیل پکې شپیش چې کدا سړی نبی نه دا پیشنګوي څنګه کول چې خبره وکاله بیا بعده کیسه وس وکاله باید کیسه پیشی جدی نن تا ته ټیکی پټیکی خبر وای خدا مرهم دار د دا علم ندی د الله ور کړی دی تک ځخ غدی خو نه مدرسې ته تللی ونی سبق ویل شي نو ویل نبی علی صلوات و سلام نو د نبی علی سلام نبوت د صبر ملاز نشکاره او دغه د الله تعالی امداد دا د صبر ملاز نشکاره او جاد الله په امداد وسول دغه مغلوب برته غالب کول ندلته ویلو چې ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلک داس چې اوس هم نه پویږي چې د نبی علی سلام پر نبوت باندې چې شو کې ایمان راوړي اوس هم نه پویږي چې د قران کریم پر حقانیت باندې ایمان راوړي نو خلاص د خبرې مداري چې فکر درس کې دا خبره جوات اسوله چې کوپار پر اخرت پر نبوت نبی علی صلاتو و سلام دی ایمان نه راوړي منکر د دې جاهل دی په دې خبره باندې په نن درس کې چې دی علاوه دې لکه د نبی علی سلام د نبوت چې تر مرس پیندې دا غره کم د یې پیش کې منکر دی نیمه نه جاهل دی په آخرت هم دغه جاهل دی د دی بازی دغه دنیا ویني دغه دنیا کارو باندې ش سر خلاصي د اخرت مسلیت چره ولې خلک په خبر ګورون دي د اخرت په باره کې دی نه جنت پیژنې نه دوزخ پیژنې من خو اوري چې په خپل زړه کې یقین پر وکي نو خلاص ته خبرې ده چې په کې درس کې جهالت د دوی ذکر سو د نبوت د نبی علی سلام په نن درس کې په جهالت د دوی ذکر سي د اخرت څخه چې په اخرت باندې دی دغه رقم جاهل نو یوازې د جهل په اخرت نه بیانی سبب د جهل یې مالاش چې دی دا جاهل ولې دی نو دی خواهدی پویش دو دنیا دا غصی باریک باریک کارونه کردی چه نور انسانان رو تا عجیز دی او چه اخیرت کرا ولی دی پا قبر گرون دی ولی گرون دی علای سبب داشتی چه سبب چه دی اغا دا دی توغلو اغا دا دی دیر انهماک دی دو دنیا پا امور که دی و دنیا تا ورغوطا دی ولی دو دنیا پا دریاب دوب لکا چونگاش دی دل تا غوطا دی کرسن د اخرت په دغه نه ویني کله داس نه دي چې د دماغ کار نه کی هغه سبب د جهالت مړه په ګوته کی پر دې سبب باندې چې په ګوته کی بیا الله تعالی ته به خورته ذکر کی چې دغه د سزا د نه خلاص ته خبرې ده چې په نن داس کې درې خبرې شوه جهالت ته دی پر اخرت چې دی پر اخرت جاهل دی لکه پر چا چې جاهل د نبی علی سره پر نبوت شپه کې داس ښکاره شو دوه م خبره ده چې ولې دی جاهل دی سبب چې شدي په دنیا کې ډیر منهمه کو غټه دی دریم خبره چې سزا ورته ګوري دی په دې باندې نه خلاصې چې ما خو د دنیا کار کاوه دا چې وستر جمعې ته متوجه شو الله فرمای ويعلمون دوی علم لري پوهیږي ظاهرا په دغه ښکاره من الحیات الدنیا د دې دنیا د ژوند دغه دنیوي ژوند چې دی د دې په داشکاره او په دا ظاهر پوهیږي په حقیقت سر نه اخلاص د دنیا حقیقت چې دی پانی ده بقا نه لري د دنیا حقیقت دغه دی دنیا فقط د امتحان د پر الله پیدا کړی چې خلک دي لکه د ګل میدان تجربه ډلې پر لې لکه دا دی ګنټو د پر دې سن دي چې باران د میدان اوارس د در قیامت دی چې ډیرو کې دی ویل چې دا درې ورځې بل دوام نکي بلې بل تر سره خراب شې لاس تور میدان ولړې جوړې پر ګرځي یو وخت انسانانو په لکه دلته ناس چې وګړي جوړې کړي دغه دنیا عین دغه رقم دی یو کېل زید دلته لو تعالی خلک لکړي چې امتحان کې چې کم یو کامیاب کیږي نک عمل کم یو کینو دغه حقیقت درک د آخرت ذکی خدای چې دی د دنیا د ظاهر درکې حقیقت نه درکې چې جوړ تشتي لکه ما کښنیان چې دی هغه دا کېل ته ګوري د کېل حقیقت نه درکې چې دا فقط یو څور زده لپاره دی په پای کې یو میډال بیا لري ورکول کیږي بس هغه غاس ته ګوري یو سړی چې بیا نه کوي هغه د خبرو چې دوی یې درې ورځې په پای کې واکامیاب ده بل ناکام ده دنیا حقیقت عین دا غس دی چې مؤمن شې هغه کامیاب دي چې کافر هغه ناکام دي میډال جنت چې برای الله پاک کامیاب تورکی کنو د ورځې سزا ورلورکی نو دلته ظاهر تورې ذکر کوي علمون دی علم لري ظاهر پر داشکاره من الحیات دنیا ته دنیوی ژوند هغه ښکاره ته ګوري دی چې دا نو د عبد الله ته پاره ده او هم عن الاخره هم غافلون وهم دی عن الاخره ته د اخرت څخه چې بیا دا ورسته دغه سي اخرت راځي جنت دو رختي ال ته دی دغه څخه چې شي هم دی غافلون غافل دي نه خبر دي جاهل دي نو دا دی جهل د دی د چا څخه را ښکاره کوي چې دی جهل پر اخرت لري او سبب چې شي چې فقط علم ظاهری د دنیا نو چې الله پاک دا خبر ول چې يعلمون الظاهر من الحیات الدنيا د دنیا پر ظاهر دی پویږي نو دا علم هم دون جوهر علم دي دا ظاهر باندې دي چې وس د دې تخنیکات ته وګوره چې دی کوم تیاری او د اسمن په هوا کې په وکړي دوه لسو نه پر پکښې سپاري د مثال په تور څو څو ټانه بار را برخړی او اسمن کې راځي کوم ځکه باندې کښې چې ته پورته کېږې څنګه بیا کښې نه څنګه د دغه نواز نه سره سره خدای علم دی چې الله تعالی دی په د ظاهر د دنیا ډېر ښه پوهېږي په دې باندې د مثال په تور کې د دې د نورو ټکنالوژي ته وګوره چې ښکاره کوي د موبایل څېوره څه د تلویزیون څېوره څه در پاکس څېوره څه چې دا خطونه دي دلته ګوتې پر داسې داسې کې خطې اوغه دي په امریکا کې راوځي اوس ورته چې دا څنګه ولاړې په هوا کې دا خط خدای یو برقي تماسونه دي د مثال په تور د دې اپولوی تر مریخ ولاړل د هغه ځای څخه چې دی د مثال په تور کوم تصویر رالیږي پر لارې لس دولس منټه اخلي دا څونه بعید ځای دی اوس که د دې ځای ته امریکا ته میسیج لیږي لس سکینټه به وانخلي دستي ورسېږي هلته ښکاره کړي چې ورسېدي د هغه ځای څخه لس دولس منټه پر لارې باندې اخلي نو اوسه ته اندازه ولګو چې مریخ چیرې دی جهان چیرې دی د دې ځای یو شی لیږي هغه هم دا رقم شی دی چې انسان نه دی په کښې کې ناست کنټرول یې بېرته د دې ځای کول کېږي چې کښېناستئ یا ولاړئ یا هلته زیاده دا داس یو علم دی چې انسان عقل ورته متحیر دی، خو الله و یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا. دا ګرد ظاهر د دنیا شی دی، دی په دې کې علم لري، جوړ مغز غلول دی، دی علم لري ظاهرا پر دا ښکاره من الحیات الدنیا د دنیا د ژوند هغه عمیق هغه نتیجه نسی ځنی اخلی چې آخرت هم باید کار وکړی شي. و هم عن الاخره هم غافلون، دی د آخرت دی چې غافل دی. اولم یتفکروا ولم يتفكروا دي فكر ندي وهلي في انفسهم بخبلوا زانوكي لك مش تي وچات واي ويخبل غريوان تا سرخشتك خبل غريوان تا سرخشتك انسان چنو پخواخ بدا غريوانو نغاتو نو مكمي سرادس كي بربي نو شي ملي دي نو بفكر تور فارغ اس د كور د شان سي بيزيان راقته كي په مسله كي بي فكر واه لك د مثال په تور سو پنج وزي پكي نو بر سر پټ كي په تور اداسي كي د نو خپل تعلق مع الله بر جوړي د زړه رابطه د الله سره سي ذکر كي و يدل ته د نور شي ان وينم کړ په بل په اورم زين مي سره مشوش كي نو الله دغه سي وي چې ته د وزي په پر کم خپل غريوان ته سر ور دنه که غريوان خو نه دي خو ان فوسي ذکر کړی دي نفس ځان ته وای زړه په خپل زړه کې فکر و امر د ازمر د ماحول مطابق د ست تصویر کې انده غس ته متوجه سه د نور شان سره نظر اقاته که په زړه کې د ماغه لکه په زړه کې فکر و هدا غس او لم يتفكروا ایا ولم يتفكروا دي فکر نه دي وهلي في انفسهم بخبول زانو کې معنا په خپل زړه کې پر دې خبره ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق پر دا خبره چې ما خلق نه دي خلق یلی الله الا پاک السماوات د اسمانونو نه دي خلق یلی والارض او دمزک وما او هغه شان بينهما چې په منځ کې دي الا بالحق مگر په حق سره دا کېل نه دي د حق سره د حکمت دي الا بالحق مگر په حق او پر اشتیا په حکمت سره دا غد میچ پر کوم لا ولا کوي چې دا به نو بر د هر کین فقط د دنیا د جوړو چلاو یا د چلا یا د جوړو یا د مثلی شي مټار کې هغه کوم دی په دې کې غټ جوړ حکمت پروت ولی ته چې ورته وره چې د اسمانونو یو نه کې د اول اسمان ته دروسه سوک نه دی رسیدلې دا ستوري دا شم فکر درو دی خو ته کې فسي والارض او مزك تام زك چالات څنګه پیدا کړی د څوري استعداد په شي کې شي دي د دې چې وسغلی ال ته ولارس سپورم ته ولارس دی ته ولارس ورس دغه وک یو د مزک پر کم نه دي چې په مزک کې می استعداد ال او تعالی یش د انسان د ژوندۍ د پاره په اوغه کې د ملخ د ژوندۍ دغه نسته په شي استعداد نسته په شي نو ال د مزک می یادی چې تم زک ته وګوره د مزک یوازې نباتات ته چې وګوره هیڅ انسان د رقم نسته چې د مزک په ټول نباتات ته علم ولري دا موږ خو دا شنخته شنه ولوم چې انار دی انګور دی زردالو دی پلار دی په دنیا کې داسې میوه سره موږ دروسه لیدلی نه جنو موري دی په دغه دنیا کې وسته چې په نور کوی کې بیا کړل کیږي دا غیر څه مخلوقات د دمځ کې وګوره په بری په دریا کې څه مخلوقات دي تقریبا وای نو نس قسمه دا بحری حیوانات دي شلم قسم چې دی په دغه کې نو دا بیا د وچ حیوانات دي د وچ غوالاکه دروسه موږ ذکرلی دي پوچه کې به دا غسنه وړه د خصمانو چې دا زموږ د وسه چیر دا دین موجود دي نو دا مزکه چې ده دا خورا یو عجيبه خزانه ده د ډیرو حیه موجوداتو د پاره چې د انسان څه ورسره تر غوي او د پلو تر وشه د ټولو موجوداتو د پاره د ژوند سہولات په شکه موجود دي وسته مثال په تور زموږ ستې او د وشه سہولات ډیر پر سره لري وش چې زمي اني زوزانی ډیر خوندور لرو کې شه الا ورشوي موږ ته سبا چې نو کې شایسته ځای پوستا کوربه چای او بوګو د شان سره برابر دي دغه خوندر لره راکي نو خدغه سينو ملخ وګوره پشي وګوره د مساتر مجاک وګوره اری خپل ځان ته په خپل نفس کې یو رقم ما حول ژوندګي دی غواړي چې هغه نه دی خو آباد دي ژوند نشي کولای نو ته دا دوه نه مخلوقات ته وګوره ژوند دي د اری و د فار په جمزکه کې پروګرام جوړ دي شتا شي اندغه دې په دغه بت ژوند کې نو دا چې واځي مزیک ته متوجه سي بل فارغ ولا کسشته دي حکمت تو ته ګوري الله دا غس پیدا دا غس ساتری کار دي پیدا سی وی دا په حق او په حکمت پیدا دي د دې حکمت هغه د اخرت نه زته چې د اخرت ته زم نو دا سی وای ایا دوی فکر نه دی کړی په انفسین په خپل زړه کې په خپل ځانو کې چې ما خلق نه دی پیدا کړی الله تعالی پاک السماوات اسمانونه والارض او مزکه وما او هغه بینهما چې په منځ کې د دې بیان د ستورو ته نظر ورلکه چې دا به په ستوري شته ته ګوري نو دا چې ما بینس کې د دې دا نه دی پیدا کړی الا بالحق مگر نه په یو جوهر حکمت په یو جل په حق پر اشتیا سمونه نه د جوهر حکمت سره پیدا کړی او دا هم سره زکه چې اجل مسمى او دا په یو مسمانه کسر پیدا کړی دا دره کم هم نه دی چې دا پروګرام چې چلیږي دا به ابد الاباد بي دا پروګرام ختم کېدل لري یو وخت به دا سراسي لکه قران چې وايي واذا الكواكب انتثرت تا هغه ورځ در په یاد کړه چې دا ستوري به ګرده لکه تسپی چې وشکېږي دغسې به پر دا مځکه سره ګیرس خراب س تبا بس ګرده به سره وشکي. دا اوس یو نظام دی په یو معنوي تار پرې اوږدلی دی، یو معنوي تار دی چې په سترګو نه معلومېږي چې سپوږمۍ په خپل ځای کې پر لره څرخي، تر دغه ځای نه اخواته کېږي نه دې خواته، بس دغه بل بیا لمر دغه بیا په خپل ځای کې مځکه بیا په خپل ځای کې دا سیارې چې دا روانې دي، دا ستوري چې دا ګرځي خپل په ځان کې، دا چې الله پیدا کړي په سخت دي لکه داسې مثال په طور د ساعته مخ خو به مجدلي د عقربونه چې په جګر خپل په طبیعت روان دي په خپل ګام باندې، د کیکګر په خپل ګام باندې روان دي، سانیګر بیا په خپل ګام باندې روان دي، چې ناسې خلاص کړي بیا ګراري یې بیا په خپل ګام باندې روان دي، د موټر نستي دا غره کم دی، یو غره لري څنګه ګرځي بلې څنګه خو یو نظم دی هغه دی پیدا پر بنا د موټر زغل پرڅو کې زغل د مرسیکر په نس کې دا غره کم نظم دی ګراري اني چې سره سرخه خدای نظام هم دا غره کم یو ماشين دی جوړ دی د سپیو تر په ودلې دی خدای غه تر یو وخت الله ورشکی تر هغه د الله قدرت دی بره به دغه سپر کړو کپرسه لکه هغه دوه ګلاسونه شکر له وای زری زری استغس وې ذل کواکب انتصرت چې دا استوري دغه رقم سي لکه نشارو خونه لکه پرزوم چې شی به پاشه کله په نازمین یو وې دوی رزغلی چکلیټ نه خو دې دوی رزغلی علاوه دا به دغه سره پاشه زه به دغه خراب تر اپ کوم نو دغه اجل مسما ور سره وای چې دا یو معلومه نه ټاله دا خبره هم سره ځکه دا د ابد لپاره د نظام نه چلیږي إلا بالحق ما قرنا بحق وحكمة في ذاك الذي وأجل مسمى أو في معلومة يرتسر جال تخبل تيم ذي شيء دغنا كدار ذي بأورس ذا جهان إكسبيريج ختميج كسر وإن كثيرا من الناس وإن بشك كثيرا بحدير من الناس ذي إنسان أنا سخسر كم ذي بلقاء ربهم لكافرون بلقاء بملاقات سر ربهم درب ذي لكافرون ذي وسمين كاركون كذي پراغه سر به راه الله تعالی د سد سوی داسې روبند کړی دي چې دغه نظام ته چې د ځمکې د اسمانو او د دې په مابین کې څه موجودات و دغه ته ګوري هغه د الله تعالی او حکمت او حکمت بین نور رسیږي و دغه خبره ته نور رسیږي چې د ابد پارم دی اجل مسمال لري خپل ټیم د قیامت پر ورځ د خرابېږي پراغه سر به د الله تعالی د ملاقات یم چې د الله په حضور کې به زه درې ژم پښتنه براڅ کیږي چې ما پر دام زکه به د جهامتونه تانو شي جنگ کړي حق به کم ادا کړي تا به کوم شکریا د الله تعالی په دربار کې پیش کړي دغه لقات څخه دی منکر دی وان بشک کثیرا بخجه من الناس دخل بصخه بلقاء پر ملاقات مخامخ کېدو ربهم درب ددی لکافرون دی انکار کوون کې دی کافر دی برایتی لقدم لاسا خبره قیامت در لی فکر ته دری د شوکوت مو عجید خبر له شوکت څخه الله دغه رقم شهید سره دغه چې د نظام پر سونه حکمت باندې ولار دی نو دا دی اغه انکار د اخرت څخه ګور دی په صراحت ذکر کې چې دغه څخه منکر دی بيالا باك فرماي اولم يسيروا في الارض هذا مخكي خورش بخبل زان كتبي كروات دا نظام دا غي جور دي دا مسخرو دا پارا جور دي خلاك دا غلقين ميدان دا غسل مسخرو دا پارا جور دي لا يو هدف حكومت لدي اگر چه باكل هدف يدي دي مثال بطور پلکو روپه مصرف کردي ميدان جور کردي رب العالمين چه دا غد جهان ميدان جور کردي تخبا دا غريوان كي سر کشتا کرد واس الا پاك واي چشا غريوان تا سر نکشتا که پا دا خبل غريوان كي پا دا خلق دا اسمانو دا مزوكو پكر نوه بل شه بدر وشه اغه به دا دي خطه سیاحت کوي اوس خو نه خلک په موټر او تیارو کې چې پروشان را سیاحت کوي وګو ته لا په ختم د دې د مکه څخه د مثال تور کاپلا بار کې تر شامه یې بیا د مکه څخه بار کې بو یزید یمن نه پوري بیا خو دا لار کې چې شام ته ځي خدای صلی الله علیه وسلم د قوم چې هغه سموجان دي وګو شارونه په مخ کې دي د مثال په تور د هود علیه السلام د قوم چې عادیان جاغه لکه په مخ کې دي د لوط علیه السلام د قوم خو هغه لکه په مخ کې دي دغه سم ته کار نه اخلي سیدی استخون نو ته براوازه اوس ان پړم چې ما مدونه کارم کې چې د اسمانو ودم چې په تخلیق باندې زما سر خلاصې استر کې خو به کار کې دا کورونه چې جوړ دي ته ورځي چې دا یو کور پښتنو کې برای د یوه درې نیم زره کال کې دغه 15 زره کال کې دغه 15 زره کال خو دلته یو سړی وسدی دا خو چغالانو نه جوړ کړی دا خو نقاشي پکې شي کې سیو د نقشې ور دی د خرافه زحمت چې سیو د غرونه سر وهلې د مناره تراشلې دي نو دغه کار چې د خلک څه شو اشن چې پلار مرس خور مسای به پاته وای مسای مرس کړ وسای به پاته خو معلومه ده چې دا د الله عذاب راغلی کړ وسی دغه کنه دی پریش مسی ته سر جم ټولې هلا کړی است کړی خدای ته دې دلیل دی کنه وای خوستا کور ولې نه پاتې چې پلار مرس زوی گزاره کی چاغه مرس مسای گزاره کی چاغه مرس کړ وسای گزاره کی د دې کړ وسیان کوسیان نه ختم سوالاوی رښمی گسره وروښه خدای دې څه کار واخله او لم يسيروا اي دي تک ندی کړي سیر ندی کړي په ارض په مزکه کې فینظروا چې دی وګوري کتلې وای چې کیف څنګه کانو عاقبته انجام اخیر نتیجه الذين ذهب خلق من قبلهم چې مخکې د جمع کې د مشرکان و تو غو انجام ته دی وګوري خدای فکر وتوي کته واغه خو به نه خود هلاکه ولا اغه نو چی شي و ی وای و چې خه خلق وای وای وای بیا شته نو چی شي ولا وای کانو دی و دغه خلق چې دلته اوسېدل وس هلاک سی کانو اغه اشد سخت و منهم دغه د مکه د مشرکان قوتن په زور کې اغه په زور کې درجه سخت و و آثار الارض و آثار دی پر لاره ولا و الارض مزکه اغه اسارت چې دی د چمزکه پر لاره یوې کوي نو یوازې یوه نه ده چې د یوې د کرهنې د پاره ده د چمزکه پر لاره ولې و معنا معادن امر کښلی و دغه سخونی هم پکښ کې جوړ کړی وي زراعتونه هم کړی چې کم کار ته کوي چمزکه پر لاره خړلې و دا رقم لکه وسه د ماشینان چې ورلای کې چې ار کار کوي بس ته دوه نو لوغونډي بچ بل اور درسي شي لري دا رقم علاوه و آثار الارض و آثار الضيره راپورته کړو معنا سره اړولې و لارو ځکه نو ګوره پلای څنګه تعبیر وکي کانو دی و اشد ډیر سخت منهم دغه در مکه در خلقو قوتن ازروی قوت زور په زور کې ډیر بالا د زور نقشه کمه ده و اثر دی پر اړولې و لارو ځکه ځکه دغه رقم سره کاندو کپر کړو چې مالو لی غرونه خو نه پکښ کې جوړ کړي ته اخچې کې ساده پکښ کې و عمروها لا ويواز فر الارول خنو نجنو وعمرو دي ابا تكره وهذا مزك اكثر غير مما تر اغ عمرو شد مكي مشركان ابا تكره ده هذا مزك نو خد مكي مشرك تو استاغ ده خط جوالون جي دبر جي فر ليش دي تيب لا ورس ده دو بنات فكرو خدا اگر ده فدال اس كر بني شاولان درلو ده تك تر خدلان درلو نو خد ده خوني سي مرمي جي چ قوت مولا در تا ديرو او ده ده اشاره تمزك فر الارول دام در تا ديرو ده ده عمارت تم تر ده دير دي ده عمارت چ فقط ده خپل کور ده مخ چ دي چ فدغه ک ده تراشل دي مسافر کم نقش ني گاري ور کړي تو لا کور وخي جي سر خطا ني چ ده ته خوازه څنګه تړلي ور خطل څنګه چاله تي بنقاشي کړي ده نن چور نه زغه خو بیا جلاد ته سي وس بني خو خپل تلویزیون په دي شهر کې ښکار کی وسو ده تاریخي شان خل ګورځي هکاسیه که یو نو د جزایو چې دا څنګه ځایونه جوړ کړی خلګونو نو الله پاک دغه درې شیان درته ذکر کړه اشد منهم قوه قوت چې درته سي ډیرو اې د مکه خلګ او آثار الارض او مزکه پر اړه ولې د مختلفو غرزو د پاره د کرهنې د پاره هم وعمروها اكثر مما عمروا وعمروا او دي اباتك او هذا مزك اكثر دير مما دراغ عمروا چې دغه د مکه مشرکان اباتك لري د هدا ترجه هغه ډیر اباتك لري وسنګ الله هلاک کته وس دا وای چې هغه به خود هلاک وله بل به نه دادنو بره غوته خو نو چا خبره نه وکړه سره نو خلاص الله یو جاءتهم رسلهم وجاءت راتکړو هم دي تو رسلهم رسولانو د دي بل بینات په ښکاره ښکاره معجزو سره د ار نبی چې دی خپل قوت معجزه را وړي د معنا یو خارق العاده کار او ښکاره کړی د خپل نبوت تصدیق د فار نو ا دا ګرد دغه سی و چې نبیان ورتراغلی و او د دې دغه سی قوت الله پاک هلاک نو د مشرکین د مکه و مشرکان ته الله پاک دغه سی وایشت په ځکه کې نه یې ګرځیدلې چې د دستور به څه کار واخلي او خو ما خپل تکور کې د لته خپل سر کې په خپل ځان کې هغه ما ول سر غریوان تک شته که په اسمانو کې فکر خپل رب پر و پیژن چې دنیا دغه سی باطل ولاکه پیدا ده او کاغنی خو ګرځي رب لار سپم ځکه کې د مزیک څه علم حاصل کده د مزیک د کل و د ودانوي څه چې د الله پاک شي کله لا عبادت و نه کړی د رسول خبره و نه منځ داس خرابې پیشیش فزیاله فرمای و نو دغه قومونه چې وسه زایونه پاتې په نقش او په دلیل کې د جې د پاره چې د الله تعالی د جن مقابله کې څوک برباجیش و امدان الله تعالی نعوذ بالله ظلم سره وکي که څوک دا فکر کوي د دغه سزا خو نو امو نه کوړو چې تا کړو سوي مسې ګرځي سر وختن کړه په خپل اجازه تباہ او برباد کړ الله پاک وي دا خبره غلطه ده چې څوک دا ګمان کوي چې الله ظلم کړی فما کان نو نو الله الله پاک ليظلم چې ظلم دی وکي هم پر دی الله وي زه ظلم کوم سبحان الله الله دا هر عیب پاک دی د ظلم د عیب خو به خیر اګل علی بل پاک امکان نه لري چې الله تعالی جو ظلم وکړي ځکه ټول کائنات د مخلوق دي د مملوک دي د تصرف کې چې دي په دې کې د ظلم څه دي چې څه کوي خو هغه حق دي خدا خلق پر ځان په خپل علاوه ظلم کوي الله پاک داس فرمای فما کان نو نو الله الله پاک یظلم چې ظلم وکړي هم پر دی نو ظلم چا دلته وکړي ولیکن دون خبر ده کانو دی و انفسهم پر ځانو د دوی ظلمون دي ظلم کوونکي ظلم د کاوه چې د الله حق نه وکړي الله د دغه نعمتو څخه برخوردار کړی وو د دغه قوت څخه برخوردار کړی وو پر هغه سره بیره ده الله تعالی د شکر لپاره ایمان لا نه راوړي منځونه خیال ته پرېږدي روزي خیال ته پرېږدي ایمان نه راوړي نبيان قتل کول د نبيان مقابله کول نو دا خو بیان اوس وسنه توبې خو ته ذکر کړي د دې جهالت د اخرت ذکر کړي د جهالت وروسته چې دا د دوی جاهل و د آخرت ته ولې هغه د دوی انهماک په دنیا کې ذکر کړي چې یعلمون ظاهره من الحیات الدنیا چې په دنیا کې ځي مړي غوټو او د خپل عقل څخه یې د آخرت لپاره کارګر سرانه اخیستي نه د هغسې ګرېوان ته سر پرته کوه چې په اسمانو مځکو کې فکر وهلی وی د مابین په مخلوقاتو کې فکر وهلی نه د سیاحت کار اخیستي چې ګرځېدلی وی چې دا خلک څه سوچ د هغه څه یې عبرت اخیستی وی چې دا یې نه کول نو الله توبیخ وس داسې وړاندې کوي الله فرمایي وی ثم بيان وكان عاقبته عاقبت الذين دغه خلقو اساء چدي بجي کړو اسوء بد عقوبته مدا خارده اساء د اسوء دا چدي دا رقم لك احسنوا الحسنى بخبره فوسوله وس احسنوا اغه د اسم التبذيل صيغه د احسن مذكر دي الحسنى ام د اسم التبذيل دي فقط مؤنث دي اساءو مسي اسوؤ دي لك احسنو يا لك ازربو اسم دغدي اغه اساءو خوان پیل دي دغه السؤات دي اغه هم دغه دغه سره دي د اسوؤ پر افعل پر وزن باندې السؤای الحسنا وزن دي فعلا دام دي اسم تفضيل صيغه ده نو السؤا ما نه ډیر بس لکه موږ اغه ډیر شپات چدي نو د السؤا بیا موصف وړي د عقوبت چا اغه عذاب دي نو دیس وس ترجمه کیږي ثم بيان وكانو عاقبته انجام ده چا انجام الذين ذهب خلق اساء وجدي بدكاري كرو بد بدكار نكرو دوغان جام نو چشو العاقبه السوء العاقبه موصفه دلت نست عاقبتنا عقوبه العقوبه السوء هغ عقوبه عذاب السوء اغ دير بد تر ارسن بد عذاب ده بد ده اغ نو بد عذاب چشتي تر طول بد عذاب اغ دو رخ عذاب دي علاوه دي دغ نو دغ عاقبت و اغا نتیجه اینو نو دغ السوء خبر دی ده کانه ده پار عاقبت الذین اساءوا غیف منزله که ده اسم دی ثم بیا کانو عاقبت انجام اخیره نتیجه الذین ده هغ خلقو اساءوا چه دی بدکاری کری وی دوغو انجام و نتیجه نو چش و ام السوء بد عذاب سا اغا عذاب نو چه دی اغا اغا موسوب تیجه العقوبت السوء ولی نو د دې د عاقبت سوء را ووتی سوء معنا بد را ووتی دا ویل ان کذبوا بآیات الله ان د دې اتسخه کذبوا شدید دروغ ګڼل کړي بآیات الله په آیاتو سره د الله تعالی خدای الله تعالی آیاتونه هغه معجزې چې ورته تلل هغه دروغ بللی وکانو دی وبها فاغ علمو آیاتو سره د الله تعالی یستهزئون دی استهزاء پکول که سره رخصان د مثال په تور لکه مور پلانې سړي پلانې ته نصيحت کې هغه د خپلې پېښې کې د خپلې پېښې خو نو رخصان دي نو خو موسی عليه السلام دی نور نه بيږي چې معجزه به پېښې ول ته به بار اورته ول یاره جادوګری خو جادوګری خو رخصان دي چې معجزه ولا ته د جادوګر ټول ورته وایم یا به بار اورته ول یاره سيار لیونه نو لیونه ته د انبیا او مقام وګوره چې هغه د دنیا په هغه پټ پټ اسرار الله په یو جاو ته د لیونه حکم پرکې او هغه تاسې په خې خبرې کې چې مال د نبی علیه السلام خبر وکاله بعد هغه سي وخت چې هدا وایله نو خو الله ورشه ولې دا خو د دې دلیل دی چې نبی دی او ته ودته یا د ساحر لقب ورکه یا د مجنون دا ورکه یا چې هغه ډیر شاهزاده لقب ورکه برای شاعر دی شاعر خو پر واهمات پر اصلي واهیات او واهمه شیانو باندې چې شکیږي چې په واهمه کې راګرځي پر وغو غږیږي پر حقیقت اکثره د شاعرانو خبرې نه وي بنا بس هغه سی وګړي ګرځار دنیا په شعر په الفاظ کې درته جوړ کی نو برای بل الله شاعر دې درکم خو اصلي حقیقت داو چې د نبی و نو دې استهزاء وکول علاوه د دقه وجه څخه د دې د عاقبت کوم راوتی السوء عاقبت کوم خلکو چې باجه کول عاقبت السوء دي سوء معنا بد عذاب او بد عاقبت چې هغه د رخت علاوه الته د عاقبت ګندیش ولی اندګی جا تکذب چې دی دروغ غړل کړي او بیا آیات الله په آیاتو معجزو ته الله تعالی غي دروغ غړل لکه د صالح علی السلام قوم چا وشه برګ سره هلاك کړل قتل وکانو او دی وبها فدغ آیاتو علی موسر د قدرت الله یستهزئون دی استهزاء او دروغ غړل کول نو تر دغه ځای پورې د مضمون پرسو چې د دې جهالت په باره کې د آخرت هم سرګند کی د جهالت سبب هم کی چې ارسوک شو دنیا ته ځان ورغټکی د آخرت خواته شاسې دغه شی زین جوړیږي چې بر دغه شان ما زیږي په سر منی نورې پزړي کې نه جنت سره د ژغ سنه بل صفه ظاهر چې پر لاس ور لاغه دی کی د دنیا انهماک او ټکی د چپک شو ټاس ډوبسي نتیجه یې دار اوځي او انجام یې بیان کی چې د عاقبت سوء سوء معنا بد عذاب چې دغه بد عذاب نه جوړیږي چې هغه د ژغ عذاب دی الله عز وجل دې موږ وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.